Book 2 87 87 87 ماضي الأفعال المساعدة 1 Yardımcı fiillerin geçmiş zamanı 1 Ters fiillerinin geçmiş zamanı 1 لقد توجب علينا أن نسقي الورود. Çiçekleri sulamamız gerekiyordu. Çiçekleri sulamamız gerekiyordu. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. Evi toplamamız gerekiyordu. Evi toplamamız gerekiyordu. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. Bulaşıkları yıkamamız gerekiyordu. Bulaşıkları yıkamamız gerekiyordu. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ Hesabı ödemeniz gerekli miydi? Faturayı ödemeniz gerekti mi? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ Giriş ödemek zorunda kaldınız mı? Giriş ödemek zorunda kaldınız mı? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ Bir ceza ödemeniz gerekti mi? Bir ceza ödemeniz gerekti mi? من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ Kim veda etmek zorundaydı? Kim vedalaşmak zorundaydı? من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ Kim eve erken gitmek zorundaydı? Kim eve erken gitmek zorundaydı? من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ Kim trenle gitmek zorundaydı? Kim trenle gitmek zorundaydı? لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. Uzun kalmak istemedik. Uzun kalmak istemedik. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. Bir şey içmek istemedik. Bir şey içmek istemedik. لقد أردنا أن لا نزعج. Rahatsız etmek istemedik. Rahatsız etmek istemedik. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. Şimdi telefon etmek istiyordum. Şimdi telefon etmek istedim. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Bir taksi çağırmak istiyordum. Bir taksi çağırmak istedim. أردت تحديداً أن أذهب إلى البيت. Çünkü eve gitmek istiyordum. Çünkü eve gitmek istiyordum. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. Hanımına telefon etmek istediğini sanıyordum. Hanımına telefon etmek istediğini zannediyordum. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. Bilinmeyen numaraları aramak istediğini sanıyordum. Bilinmeyen numaraları aramak istiyorsun zannediyordum. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. Bir pizza ısmarlamak istediğini sanıyordum. Bir pizza ısmarlamak istediğini zannediyordum.